Soren geschöpfen, ja, geef ik mijn hart aan jou, en bij dag en bij nacht, houd liefde dan de waar, want een kusje van jou. Zeg mij, ik hou van jou, onze hemel is blauw, even blijf ik je trouw, voor een kusje van jou. Klinkt net zo lief in het Italiaans, luister maar eens hoe dat gaat. Per un bacio d'amore, oh bella bruna, ti darò tutto il cuore, a chiara di luna, per un bacio d'amore, oh che fortuna. Ti darò tutto il cuore per un bacio van jou. Geef ik mijn hart aan jou, en bij dag en bij nacht. Houd liefde dan de waar, want een kusje van jou. Zeg mij, ik hou van jou, onze hemel is blauw, eeuwig blijf ik je trouw, voor een kusje van jou. Sure.